بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darsa risala 10 qawaid fi tazkiyati an-nafs al-sheikh al-fadil عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية القاعدة الثانية مسنجي وبيلي ينغوني ممسنجي كومي أمباوني سباب ننجية ya Muislamu kuitakasa nafsi yake. Msingi huu wa pili, qala ad-du'a miftahu zakati an-nufus. Du'a ndio funguo ya kutakasa nafsi za watu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, laysa shay'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a, hakuna chochote kile ambacho ni kitukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama dua. Maana dua ni jambo tukufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadua min afdhali al-ibadati inda Allah subhanahu wa ta'ala, hii ibada ya dua ni miongoni muibada bora kabisa mbele ya Allah azza wa jalla. Lianna fihi idhharan lil'ajzi waliftiqari watadhalluli walinkisari, kwa sababu ndani ya dua muna kudhihirisha mja kuwa mhitaji na kuwa hana uwezo, na yeye ni mwenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ndani ya dua kuna kujidhalilisha na mja kusimama akiwa mdhalilifu mbele ya Allah azza wa jalla, wal'i'tirafi biquwwati Allah azza wa jalla wa qudratihi. Na ndani ya ibada ya dua muna kukiri nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo wake, wa ghinahu wa ighnaihi wa kibriyaihi wa jabri kasri khawatiri a'daihi fadlan an fudalai ahbabihi wa awliyaihi. Na ndani ya hii dua kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi anayewatosheleza watu, mwenye kibri subhanahu wa ta'ala humuunganisha hata yule adui yake. Ni wangapi katika washirikina ambao wanapopatikana na shida huelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa katika matatizo yaliokuwa nayo. Qala ta'ala, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ونapopanda vyombo vya bahari humuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakamtakasia yeye ibada ya dua. Allah anapowaokoa, tizama maadui zake, lakini Allah awaokoa kwa kuwa walimuomba kwa ikhlas, mara tu waona warudi katika nini, katika shirki. Afwan, hizi feni zimezimwa ama zawaka? Kama zawaka hivi basi ni hasara tu. Ndio maana nikakuuliza, wajua hizi wewe kwa zero haipunguzwi, lakini hii haina kazi yote. Kama ni hii ni hasara tu, moto enda bure, zima kabisa. Alhamdulillah, mvua imeanza kunyesha, itakuwa kheri inshallah, joto litaondoka inshallah. Sallallahu alayhi wa sallam sayyiban nafi'an. Kwa hivyo ukaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hata maadui zake, kwa hili jambo la dua Allah subhanahu wa ta'ala akawapa, fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliya'ihi, wachini ambari wale ambao ni vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala, waliona ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawani zaidi. Walahu atharun azimun fi fathi abwabi lkhair. Na ibada ya dua ina athari kubwa sana katika kufungua milango ya kheri, kama kala Sheikh al-Islam fi wasiyatihi li Abi al-Qasim al-Maghribi rahmatullahi alayhima, kama alivyosema Sheikh al-Islam katika wasia wake aliyompa Abi al-Qasim al-Maghribi, sema ad-du'a miftahu kulli khair. Dua ndio funguo wa kila khairi, funguo ya kila khairi ni dua. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairati ad-dunya wal akhirah fatlubhu min Allah walja ilayhi fi nailihi wa tahsilihi. Khairi yote ambao waitarajia kwa nafsi yako na waitaka katika khairi za dunia na akhira, basi iombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uegemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuipata khairi kama ile. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من دعاه والتجأ إليه بالإجابة. نا الله سبحانه وتعالى amemwahidi yule anayemuomba na kuegemea kwake kuwa atamjibu maombi yake na kumuitikia kile anachokiomba. فقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Kwa Mola wenu watangaza na kuweka wazi kuwa niombeni na mimi nitawaitikia maombi yenu. Waqala Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu asema, inni la ahmilu hamma al-ijaba, mimi sibebi hamu na dhiki ya kuwa sitojibiwa maombi yangu, la, walakin hamma ad-du'a, hamu ambayo nayo mimi ni ya ile dua yenyewe. Wakati mwingine mtu aweza kupata shida na asifikirie kitu chetu dua. Wallahi, wangapi katika watu ambao wana shida lakini haipiti katika akili yao jambo la dua, hata habari hawana. Ni hapa Umar Khattab akasema, fa idha ulhimtu ad-du'a, Allah akinipa ilham ya kuomba dua, nikaomba dua, fa innal ijabata ma'ahu, najua kuwa na majibu yako pamoja na maombi yangu. Bimaana ni maadamu na muomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah ataniitikia maombi yangu. Kwa la muhimu zaidi ni kuwa wamuomba. Je, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala? Ama kuwa atajibu, hiyo ni ahadi Allah amekupa kuwa atakujibu maombi yako. وعن مطرف بن الشخير قال تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير. مطرف بن الشخير سمع نمكا نكوازا نككمبوكا نجمبغاني أمبالو لمكسانيا خيريوتي. Nikataamali nikakuta kuwa kheri kumbe ni nyingi. Asawmu wassalatu, kama kheri ya kufunga na sala. Wa idha huwa fi yadillahi azza wa jalla, mara nikakuta kuwa kumbe kheri iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile khairi yote iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Kisha nikataamali nikakuta kuwa wewe mwanadamu huna uwezo katika kile kilichoko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa umuombe yeye akupe. Hata hiyo khairi ya saum na sala vyote huvipati isipokuwa kwa kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha jima'ul khairi du'a, hapo ndio nikafahamu kumbe kile kinachokusanya khairi yote ni du'a, jambo ambalo kama nilivyotaja wengi kati yetu sisi tumelisahau. Wallahi mtu aweza kupatwa na maradhi akawa lile jambo la dua aona haliwezi kumponya maradhi yake, aona nikienda mbio mimi kwa uwerevu wangu kwa kutumia dawa hii na ile ndio itakuwa shifa, akasahau kuwa kumbe shifa kubwa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akaisahau. Leo kwa mfano ruqya, na ruqya hasili yake ni kuwa ni dua, ni kama umuomba Allah subhanahu wa ta'ala amponye yule mgonjwa. Jambo la ruqya leo halitumiki isipokuwa mtu akiwa amepagawa na majini ama ana sihra makadha, huyu ndio asomea ruqya. Alipagawa na majini, lakini waweza kumwona mtu ana maradhi lakini habari na jambo la ruqya hana kabisa, dua hamna, amesahau kabisa, na hakuna kama dua. Wallahi hakuna kama dua. Ni wangapi ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa katika majanga makubwa sana kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala? Nyote mwasoma nyinyi katika Qur'an, mitume wamepatwa na mitihani mikubwa mikubwa, hakuelekea kwa yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni maradhi, una mfano mzuri kwa Ayub alayhi salatu wassalam. Wa Ayub idh nada rabbahu anni massani yadhurru. Ayub alayhi salam alipomnadi mola wake na kumwita mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, anni massani yadhurru, nimepatwa na madhara, tizama dua yake, wa anta arhamur rahimin. Tayib, mimi nimepatwa na madhara na wewe ni mwingi wa rehma, hakuna mfano wake, hakuna mfano wako. Arhamur rahim, mbora wa wenye kurehemu. Sasa tizama, mimi na maradhi na wewe ni mbora wa kurehemu. Mbora wa kurehemu atafanya nini? Allah asema fastajabna lahu, Allah akamuitikia maombi yake. Fakashafna ma bihi min dhur, tukamuondolea yale madhara yaliyokuwa amempata. Yunus alayhi salatu wassalam alipomizwa na yule samaki, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kusema, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah sema nini? Fastajabna lahu, tukamuitikia maombi yake. Walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Kwa hii mifano tunayo mingi, namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyoitikia maombi ya wenye kuomba. Na usiombe ukawa wajaribwa, hebu niombe nione nitapata maspati, upati chochote, ati wajaribu, hebu nione, ya Rabbi nipe kitu fulani kisha ngoja nione kama nitapata, upati. Simjaribu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mchezo kama huu, upati. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, uwe na yaqini ndani ya moyo wako kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia maombi yako. Wa fi babi tazkiyati sahha ani nabi sallama annahu qala fi du'ai, tukizungumzia dua katika mlango wa kujitakasa nafsi, imesihi kutoka kwa mtume sallama kuwa alikuwa akiomba katika dua yake, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ona mtume sallam amuomba Allah aitakase nafsi yake, wazakiha anta khairu man zakaha, akamuomba Allah aitakase nafsi yake kwani yeye ndiye mbora atakayeitakasa nafsi yake. Wa fi hadha ad-du'a isharatun wa tanbihun ala anna tazkiyata an-nufus biyadillahi 'allamil ghuyub wa anna miftaha al-a'zam huwa ad-du'a wal-iftiqaru ila Allah ta'ala. Na katika hii dua kuna ishara na tanbih kuwa jambo la kutakasa nafsi liko katika mikono ya Allah mjuzi wa yale yaliyofichika, na kuwa funguo kubwa kabisa za kutakasa nafsi ni dua, na mtu kuonyesha kuhitaji kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kana aktharu du'ai an-nabi sallallahu alayhi wasallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Hii dua alikuwa akiomba sana mtume sallallahu alayhi wasallam, na ukitizama utakuta kumbe sababu ni kuwa funguo ya kutakasa nafsi na kuipa thabati katika haki iko katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Famata jtamaa ala al-abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal al-ijaba wa taharra al-awqat al-fadila fala yakadu yuraddu du'a'uhu. Wakati wote ambao mja moyo wake utakuwa umekusanyika wote waelekea kwa Allah, akawa mkweli katika kuonyesha kuhitaji kwake na dharura yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na matarajio yake yakawa na nguvu kuwa Allah atampa anachokiomba, wala asifanyi haraka katika kutaka kuitikiwa maombi yake, tena akajibidiisha kumuomba Allah katika nyakati zilizobora ambazo zaidi Allah hukubali dua, basi huyu takriban dua yake hairudi, bali Allah subhanahu wa ta'ala atampa kile anachokitaka. Allah atampa anachokitaka. Wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi 'azza wa jalla. Na jambo kubwa kabisa litakalokusaidia wewe katika kuomba dua ni ujuzi wa kujua kuwa nafsi yako kule kutakasika kwake kuko katika mikono ya Allah azza wa jalla. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuzakki man yasha, Allahu azza wa jalla ndiye anayemtakasa yule anayemtaka yeye. والأمر كله له وتحت مشيئته na amri yote ni yake yeye iko chini ya matakwa yake anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala jambo huwa kama qala Allah ta'ala balillahu yuzakki man yasha Allahum takasa anayemtaka yeye wa qala ta'ala walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha لو كما سي فضل ياك الله سبحانه وتعالى لو كما سي رحمة ذاك يي الله سبحانه وتعالى هكنا يوتي كتين نيني أنجل تكسيك نفسي ياك لكن اللهم تكاسا أنا يمتك يي سبحانه وتعالى يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ما زكى منكم katika kuitafsiri hii aya sema sahaba ibn Abbas radiyallahu anhuma mahtada ahadun min al-khalaiq li shay'in min al-khayri yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi shay'an min ash-sharri yadfa'uhu 'an nafsihi ma zaka minkum bimaana asingeongoka yoyote katika viumbe kwa chochote kile ambacho ni khairi ambayo itamnufaisha nafsi yake na asingejikinga na chochote kile katika shari ambayo ataizuia kutokamana nafsi yake lau kama sinani Allah subhanahu wa ta'ala ay kullu dhalika innama huwa bimahdhi fadli Allah azza wa jalla yote haya yote ni kwa fadla ya Allah azza wa jalla peke yake maneno makubwa sana lau kama tungelikuwa tuyazingatia kuwa neema ya hidayah na neema ya mtu kusafishwa nafsi yake kutakaswa nafsi yake yote hii ni neema Allah anayempa mja wake fadlan minhu subhanahu wa ta'ala ni fadla kutoka kwake si kwa uwerevu wa mtu yoyote wa qala al-bara'u radiyallahu anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وار التراب بياض بطنه عليكم متوم صلى الله عليه وسلم البراء سيما عليكم متوم صلى الله عليه وسلم سيكو يا أحزاب يلي بكسنيك مكوند يا مكفير كجا كوابيا فيتا متوم صلى الله عليه وسلم نمصح بواك مدينة إكاجا فكرة يا كوشيمبا هنداك غزوة خندق Mtume wa sallama alikuwa pamoja na masahaba akibeba ule mchanga. Hakukaa kando akatizama. Kwa kufanya kazi. Akichimba pamoja na wao. Kufikia hali mtanga ukafunika ule weupe wa tumbo lake Mtume wa sallama. Wa huwa yakulu huku aubeba ule mchanga akisema Wallahi laula Allahu mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا والله لو كما سي الله سبحانه وتعالى تسينغونغوكا سيس انا يسمع انان خير خلق الله صلى الله عليه وسلم لو كما سي الله كتوونغوزا تسينغونغوكا تسينغيسالي تسينغيتوا صدقه تسينغيفاشوتوتي كاتيكا عباد لو كما سي الله سبحانه وتعالى فالهدايه والايمان والخير كله بيد الله وحده Hidayah, uongofu, iman, khairi yote iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wakati kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yagrisu hadha al-amra fi nufus as-sahabati radiyallahu anhu. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo akilipandikiza katika nafsi za masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhi wa yuakidu alayhi bistimrar na kilitilia mkazo ili jambo kwa kuendelea kila wakati fakana sallallahu alayhi sallama yastahillu khutabahu biqawli alikuwa mtume sallama akianza khutba zake kwa kauli yake yasema man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له. Yule ambaye Allah atamuongoza hakuna anayeweza kumpoteza, na anayempoteza kwa hikma zake na uadilifu wake hakuna anayeweza kumuongoza. Ili jambo kila wakati kilikariri Mtume sana, ili liingie katika nafsi zao masahaba. Fahadha al-aslu huwa a'zamu al-abwab li tazkiyati an-nafsi. Msingi huu ni mlango mkubwa kabisa katika kutakasa nafsi. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamatiha biyadillahi azza wa jalla najaa ilayhi. Yoyote atakayejua kuwa kusuluhu kwa nafsi yake na kutakasika na kunyooka kuko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka atakimbilia na kuelekea na kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqbala ala babihi mulihan alayhi bidu'a, na ataelekea katika mlango wa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa mtiriri katika kuomba dua, bimaana akikariri jambo la dua. Rajian tamian, akiwa na matarajio na tamaa kuwa ataitikiwa maombi yake. Liyanala minhu zakata nafsihi, ili apate kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kule kutakaswa nafsi yake. Wanajataha wa falahaha fi dunya wal akhirah, na kuokoka kwa nafsi yake na kufaulu duniani na akhirah. Kwa hivyo msingi wa pili katika misingi ambayo atakikana muislamu ashikamane nayo katika kuisafisha na kuitakasa nafsi yake, addu'a, kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.